Mathieu, pigi ndiani lele. Tena lubin den pendi, Jesu den ta pieli, len jaka, len waro jan, ki pieri, lemba, ki doni ya juwa rin peri yulpo. Oden levri, binin tuari, onunga den yendi nani uyeni yeni, ote yekadi den pendi nani miyemi yeni. Musa len elia den doadi biwa bikani, ki madi len Jesu, pieli den yedi Jesu. Odiero, lingati ya yene kamba, ayabwa, Mbati sugata nekamba, fin yenli, Musa yenli, Elia mo yenli. Wande marieni ya yonu, ketawalgu yeni den libniba. Onyalde mari kutawalgu yeni nini kiyeri. One tiambi kuwarga, mpari manyo ayapo harbo nchianla, kengmano. Mwarkaba ndengbari la mama, Bidemba kilamni kalama tijawan chendi nden choba mampo. Ama Jesu den nani kisiba kiyeri. Fiman, inda jeman. Banden yar kinwanli, baden lao bakuli se Jesu bebe. Banden ji li juwarpo, Jesu den temba linyobon kiyeri. Inda wanlo bakuli nyila ya bonlina, hali ojabi jwa ya fibitum kibisiga. Bunga kaba dembualo. Beyapo keli bal mama bang kaba nan yedi keli tieti lare Elia nkwachwa. Odengwa ki yediba. Lichemo mwane ke Elia ba chwa ki nghambi libon kuri. Ama mwane yi ke ba mwala Elia chwa. Jebi nivna bando. Ama biden sono bambwa mama. Ojwabi jwa moko ba le falayene binuni. Bumar kaba diden bandi lanyonu ke omarba jamba tizia mame. Banden pundi kinuru kani ya yonu, ni yendo den chwa kikbani Jesu kani kiyedi. Odiedo, kbade mbigupo mini nyima. Opia mibilisi mbilima kilari falabu enkianla, mitiama oyemba mifantamini, mitiamo minyimini. Mbichweno anwarikabu kani ama bafre kipago. Jesu den yedi. Yimba mwala naniba. Ya ban ki pial dan dan li ki go bia yin mba ta ki yelen yi ki pundu ula yun ngo ba jun yi po ki pundu ula yun to an man ki biga en kanna yesu dem funle ni ki ci biarga ke ki nyane ki buga kani ke o page lan yonu lane bo mar ka ba den nan yesu kani ban bebe ki bolo be ya poketem wan afrika der ki na ki ki biarga yesu den yerba de tie kalma yi dandal nguwa yen yo wani yi imomon yi mpia dandal ya pundi ba mutar bombibu nguwa ki de mama iba yeri dina juwale fi ki fuar le kan lin fi ki fuar i kan balle ba kuri ama ya kiki biar kan tena ya bolu kan ya se jandi le nya lulma yesu le no hakaba ndenta ki ye galile ni uden yerba binu ba jambi ojabi jwa kitono bini salbu nunni be bakpaw amali data dari ogoba fibtem ko siga be pala den bir bonchien la banden pundi kapena yuma ya banden gani otien diogu lubri den chwa pier kani ku bwalo nani cham bappa otien diogu lubri oden yedi oppa ama wanen kwal dieli ni ya yonu jesu den lido ku bwali atama be simono aduna barba gan ngwe yakane liban chanli le lulubli bido tiebe kambi bi chamba yakane oden yedo bi chambi yakane yesu den gwaki yedo lawani bido tieba kampa ama ketinda tuwa bi potu ngbal bonla hanger mi nyin chiampo kiban luki jan jiaga ki darki nyane ya jamo mba kwachwa ki yaro nyob aba lel ku japienli Antali kitemba, mille mfimpo.